Και ζούτη ο τσούν το τελήν τα εγώ ρωμέν. Αν δεν μπορεί αν δεν πούπνι μου να ζούτη του με τσάβαλε ρωμάλε. Ava batu karinkire, bichiro di aiva me.